Błoniczce do kłębka. Właśnie tak. Tak. 98 to były czasy 2L. Pomysłów dużo, efektów niewiele. Pamiętam jak zaczynałem razem z Białym i Pfeifferem. Pierwsza zajawka, markerem oznaczony teren. Przyjaciele? Nie wiem, różniło nas wiele. Wszyscy mieli inne cele, a strzały w większości chybione. Jednego jestem pewien, związek z mikrofonem od tego czasu ma dla mnie duże znaczenie. To są moje korzenie i tego nie zmienię. Odkryłem w sobie talenty, były różne patenty i dwa elementy, nie wstydzę się tego. Choć niektórzy mówią, że jest czego, ja wtedy nie widziałem w tym niczego złego. Żeby się zaprezentować, jednak trzeba się było schować. Zaczął się marzenia o scenie, odeszły w zapomnienie. Wiem, potem dużo pracy, ACS-u korzenie. Demo skończone, składu podzielenie. I myślę, że każdemu z nas wyszło to na dobre. Teraz 2,7, te cyfry znaczą dla mnie najwięcej. Dwóch producentów, 3 MC i 2 zespoły obligują mnie do pracy. Absolwent życia szkoły, po nitce do kłębki jak w mitach. 7 łez, niegrany pripa, promień słońca zawitał. Dwie dziewiątki rok, to solidny początek, którym krok. 2 lata wcześniej stawiam, detektyw rzęsa stop i zakładam łez 7 moc, podwójnej koniunkcji. Dawne przyjaźnie, a raczej o redukcji, można więcej mówić. Wreszcie demo, które nie wyszło w terminie, gdzie je kupić. Makrosfera, gościnie i ekipa, w której 10 osób tym razem scenę połyka. Dwie strony miasta i 7 łez okolika, wtedy lat 16. Wybór ten, nie pomyłka i to to. Dalej się kręci pierwszy styl wolny rok 98 na radiu Jazzik i wiem, że teraz detektyw, a kiedyś kręt i wreszcie demo. Ponad 2 lata rymów i promowanie na radiostacji stereo. W czasie kontuzji pierwszy koncert graliśmy w Grand Zero. To był początek przed pierwszą premierą. Wszystko nagrane na nielegal demo. Zmierzyć się twarzą twarz z wielką tremą. Złamana noga, lecz w sercu talent. Słyszy 7, 12 miesiąc pracy nad nielegalem.